Testovaná nenávist. Bitva. Kartel Records. Kartel Records. Hrobka je bitva. Hrobka bitva. Kartel Records. Kartel Records. Hrobka je bitva. Hrobka bitva. Testovaná nenávist. Kartel Records. Hrobka bitva. Zřezivělá bitva. Kartel Records. A kudle do břicha. Pěstovaná nenávist tvojí prděl opíká. Pěstovaná nenávist. Kartel Records. Hrobka je bitva. Hrobka bitva. Kartel Records. Kartel Records.